ritmusok ég meg a testemen. A vibráló fények között őrültnek öltözök. Jövök! Vigyázzak, hogy harcba szállnak a titkos vágyak. Ne tedd tönkre az élvezetet, hisz egy életen át élvezed. Gyere tombolj velem, crazy dance! Tombolj velem, crazy dance! Tombolj velem, crazy dance! Tombolj velem, it's a crazy dance! It's a kell várnom, rád találjon ez a kélyes érzés, a megkísértés, ledeperjen, észrevétlen, na nem a szégyen, csak a tombolá, hisz bőröd alatt zsongoláz, és a fények izzó orgiája, a vágya teljesen testedbe rágja, ez az őrültek háza. Crazy dance! Tombolj velem! Crazy dance! Tombolj velem! Crazy dance! Tombolj velem! It's a crazy dance! It's a vágyak, ne tedd tönkre az élvezetet, hisz egy életen át élvezed. Gyere tovább!